प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जा से जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूँ वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम शर्माओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों साथ कोई और परेशान रहे, मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे। जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे, हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने कितने, अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने। जिंदगी तुमको सुनाएगी फसाने कितने, क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी।